सुपरिशे। अच्छा ये भी हो गया था, करकल हितादि का हो गया था। पुगायो ग्रामणि पूर्वात यह यह में यकार की संज्ञा की सूत्र से हरंत्यम चुट यह यह और यह यह पुगां यह अग्रामणी पुरात पूग शब्द से प्रत्यय क्या होगा? यह में यकार की संज्ञा रहेगा, यह रहेगा पूग शब्द। नाना इबार्थ तो निवृत्त नाना जातिया अन्यत वृत्तियों अर्थ काम प्रधाना संघा पूगा, संघ है पूग, संघ कैसे अर्थ काम प्रधाना, अर्थ काम जिनका प्रधान है, अन्यत वृत्ति वृत्ति जीविका अन्यत अन्य प्रकार है समुदाय संघ पूग। तद्वाचका स्वार्थे यहाँ लोहित ध्वज है, लोहिता ध्वजा यस्य पूगस्य, समूह के ध्वज है लोहित लाल झंडा, लोहित ध्वज स्वार्थ में हो जाएगा, यह लोहित ध्वज्य बन जाएगा। व्रातस्फयोर स्त्रियाम, व्रात है, हो गया था क्या कहते हो? पहले सूत्र आया था पूगा ही हो गया मैंने पूरा व्रात हत्या। अच्छा ये सूत्र है, हाँ भारतीय का नहीं, ये सूत्र है व्रात है समूह कपोत पाक से, कापोत पाक्य से हो गया, स्वय हो गया कौन जायन्य स्वय का उदाहरण देते कौन जायन कौन दायजन हो गया ब्राध्नायन्य ब्राध्यान गोत्र कुंजादिवश्य पर पहले आया था तो कौन जायन बनने के रूप फिर कौन जायन बना, कौन जायन तो पहला था कपोत कपोत पक कपोत पक कपोत पाक कपोत पाक यस्य कपोत पाक जो समुदाय है संघ वो स्वार्थ में यह हो गया कपोत पाक्य बन गया, नहीं तो कपोत पाक शब्द है। इसी प्रकार गोत्र कुंजादि स्मरण से हो गया ब्राध्नायन ब्राध्यायन, फिर यह हो जाएगा ब्राध्नायन्य बन जाएगा ब्राध्यायन। आयुध जीव संघा यड बाहिके सब्राह्मण राजन्यात, आयुध जीविका जो संघ है उसे यड प्रत्यय यह रहेगा, यड बाहिकेशु अब्राह्मण राजन्यात, बाहिकेशु यह आयुधजीवी संघ बाहिक देश में होने वाले बाहिक ग्राम विषय विशेष में आयुधजीवी का संघ। तद्वाचक शब्द से स्वार्थ यठ क्षुद्रक नाम है आयुधजीवी का संघ है, क्षुद्रक से हो स्वार्थ में हो गया यह हो गया क्षौद्रक। इसी प्रकार मालव है देश स्वार्थ में संघ है देश में रहने वाले संघ उसे यठ गया मालव्य, और क्षौद्रक्य में टित्वाद गीप हो जाएगा खऊ बन जाएगा, तो गीप होने के बाद यसे चलोप हो जाए यकार का लोप हो जाएगा हलत रह जाएगा क्षौद्रकी। आयुध थे किम मल्लाहा, ये मल्ल शब्द है आयुध जीविका संघ नहीं मल संघ है, तो इसे स्वार्थ में यट नहीं हुआ। संघ थे किम सम्राट, सम्राट है आयुधजीव कोई है तो किंतु संघ नहीं होने से उसे यंट है सम्राट रहा। बाहिक किम सबरा है, सबर है कुछ संघ है सम देश जाति है किंतु संघ बाहिक ग्राम के नहीं होने से यंट नहीं हुआ। अब्राह्मण इति किम गोपालका सालंकायन, ये जो ब्राह्मण का दिया है ब्राह्मण शब्द नहीं तद विशेष ग्रहण, ब्राह्मण का संघ है गोपालक गोपालक सालंक यना सालंक के उसमें यंट नहीं हुआ। और राजन्य सर्वप्रकरणम अब्राह्मण राजन्यात, राजन्य में सर्व राजन्य से यंट फिर नहीं होकर के राजन्य से रहेगा। वृकाटेण्यन वृक शब्द से ट्रेणियन प्रत्यय, वृक होता है कोई जानवर पशु है, वृक वृक उधर कहते बड़ा भेड़ी भेड़ भेड़िया भेड़िया, तो वृक से हुआ ट्रेणियन। तो आयुधजीवी संघवाचका स्वार्थ, ये जो वृक तो पशु का नाम है किंतु कोई आयुधजीवी संघ उनका नाम है वृक है, तो उससे हो गया ट्रेणियन प्रत्यय हो गया। तो वृक से ट्रेणियन एण्य रहेगा, अध्यक्ष वृद्धि वार केण्य बन गया एण्य। आयुध इति किम जाति विशेषण माभूत, वृक जो जाति है पशु उससे नहीं होगा, ये तो वारकेण्य हो गया। तो जो कोई जाति विशेष है आयुध जीविका संघ है उनसे वारकेण्य बन गया। अब वृक जो जानवर उसे नहीं होगा वृक ट्रेण्यन। दामन्यादि त्रिगत त्रिगर्त षष्ठा छह, दामन्यादि त्रिगर्त दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठा छह, दामनी आदि यशेष दामन्यादि त्रिगर्त षष्ठो ये साम त्रिगर्त षष्ठा, त्रिगर्त है षष्ठ, ये त्रिगर्त कौन है दाहिने तरफ टीका में कौंडोर कौंडो परथ दांडकी क्रौष्टकी जालमानी ब्राह्मगुप्त जालकी, ये तेतान त्रिगर्त षष्ठान, जालकी और त्रिगर्त दोनों समान है। तो कौंडोर पथ से लेकर कितने हुआ जालकी तक कितने है छः, छः में षष्ठ कौन है जालकी, वही त्रिगर्त है। तो त्रिगर्त षष्ठ ये शाम ते त्रिगर्त षष्ठ ऐसा जो है आयुधजीवी संघ है, आयुधजीवी संघ का नाम ऐसा सब है, उनसे छह प्रत्यय हुआ। तो कौंडोर पथ, अच्छा ऊपर श्लोक में दे दिया आहुस त्रिगर्त षष्ठांस्तु कौंडोर पथ दांडकी क्रौष्ठकीर जालमानिश्च ब्राह्मण गुप्तोथ जालकी ही, ये सब का नाम दे दिया। त्रिगर्त षष्ठा कौन है, पहले कौंडोर पथश्च दांडकीश्च इति कौंडोर पथ दांडकी दो हो गया, क्रौष्ठकी ही जालमानी ब्राह्मण गुप्त अथ जालकी ये छः। तो दामनी शब्द पहले आया क्रौंडोर पथ, अच्छा दामनी से शुरू किया, दामन आदि का पहले दामन्य आदि है ये दामन्य दामनी शब्द, इसमें दामन्यादि भी दामन्यादि और त्रिगर्त षष्ठ, टीका में वृत्ति में त्रिगर्त षष्ठो वर्गो ये सम थे त्रिगर्त षष्ठा। तो दामनी शब्द है दामनी रेव दामन दामादि गण समूह गणम उदाहरते दामादि दामादि गण दामनी दामादि गण कह दिया शेष ऊपर दिया एतेषु षट्सु कौंडोर पथ ब्राह्मगुप्त शब्दौ शिवादि अनंतौ, शिवा कौंडोर पथ और ब्राह्मगुप्त है, कुंडर पथ से अपत्य अर्थ में ब्रह्मगुप्त से अपत्य अर्थ में शिवादि वो अन हो जाएगा। तो अवशेष इंत यंत होने से तो दामनी ये दामनी होना चाहिए, टीका में दामा आदि गण जो दिया है दामनी रेव दामनीय, तो दामादि गण नहीं दामन्यादि गण चाहिए, न्या छूट गया। टीका में बालमण क्या है दामन्यादि है दामन्यादि चाहिए, टीका में है दामन्यादि वो तो वृत्ति में है, वृत्ति में है ना टीका में, अच्छा दामनी आदि रहते दामनी आदि हो गया ठीक है, वो तो वृत्ति दे दिया। आगे डाइनी तरफ जो दिया है दामादि गण उदाहरती दामनीय दामनी दामनी रेव दामनीय, आगे इन सब की यहाँ देश तद्राजा तद्राज संज्ञा करेंगे, तद्राज से बहुत तेने वा स्त्रियां बहुत लोप हो जाएगा, इसलिए दामनीह दामनियो दामनय प्रातिपदिक दामनी दामनी एवं छ होकर के दामनी एव ना दामनी है दामनी हो बहुवचन छ का लोप होने पर क्या प्रतिपद है दामनी बहुवचन दामन इस प्रकार दान में आदि उलप छ अवलप है अवलपी अवलपी ये अंत है अवलपी एवं छ हो गया अवलपीय बन गया कैसे रूप बन गया अवलपीय अवलपय आगे त्रिगर्त के लिए कौंडो पहला है कौंडोर पथ कौंडोर पथ एवं सार्थ में छ हो गया कौंडोर पथीय द्विवचन में कैसे बनेगा कौंडोर पथीय बहुवचन में कौंडोर पर अच्छा कौंडो कौंडो परत हाँ कौंडोर नहीं कौंडो परत कौंडो परत कौंडो पर रथ है कौंडो पर रथिय कौंडो पर रथिय आगे कौंडो पर रथ है कौंडो पर रथिय आगे एक दांड की शब्द है दांड के होने से दांड की यह बनिया छ प्रति होने पर दांड की है दांड के हो दांड कय दांड की के आगे क्रौष्टुकी क्रौष्टुकीय बन जाएगा क्रौष्टिकीय क्रौष्टिकीय क्रौष्टि क्रौष्टुकय जाल बनी इस प्रकार बहुवचन क्या बनेगा एक वचन है जाल मानी यह ब्राह्मगुप्त का द्विवचन क्या बनेगा ब्राह्मण ब्राह्मगुप्त गुप्तियो ब्राह्मगुप्तियो बहुवचन में गुप्त है नहीं गुप्ता है ये अदंत है अनंत है जालकी यह जालकियो जाल जाल कय ये सो पर्श्वादि यौधेयादिभ्यो नयौं पर्श्वादि और यौधेयादि गण से आयुधजीवी संघवाचक है नाम क्रमाद अण और अय हो जाए सार्थ में परशु से सार्थ में अण हो गया पार्श्व पार्श्व पार्श्व पर्श्व परशु का पर्श्व यौधेय कैसे यौधेय का क्या प्रत्यय होगा अय यौधेय यौधेय आगे यौधेया यो यो यो यौधेया एक अभिजित विदभृत छालावच्छिकाव समीव द्रूर्णाव छ्रुमवदनो यहाँ अभिजित विदभृत शालावत शिकावत समीपत उर्णावत और श्रुमवत इनसे होकर के अण अयम इनसे अनंत से अय होगा सुमद सुम सुमद उर्णावत श्रुमद इनसे अनंत से अय हो जाएगा अभिजिद्यादिभ्यो अनंतभ्य अनंत से सार्थ ही अय होगा अभिजित शब्द है अभिजित अपत्यम पहले बनेगा अभिजित अपत्यम बन जाएगा अभिजित अभिजित बनेगा नहीं अभिजित बनेगा अभिजित पहले अभिजित है हलंत है अनंत करेंगे तो अभिजित बनेगा अदंत अभिजित होने के बाद हाँ ऊपर दिया मूल में दिया अभिजित अपत्यम पहले बनेगा अभिजित सार्थ है फिर यह हो जाएगा बन जाएगा अभिजित्य इसके बाद वेदभृत है अपत्य का क्या अर्थ होगा वैदभृत हो जाएगा फिर यह हो जाएगा वैदभृत्य आगे शालावत है शालावत अपत्यम शालावत यह हो जाए शालावत्य आगे शिखावत शिखा अण होने से शिखावत सार्थ में यह हो जाए शिखावत्य समीवत का सामीवत बनेगा यही होने पर सामीवत्य हो फिर उर्णावत उर्णावत हो जाए उर्णा अरुणावत यह से अरुणावत्य हो श्रीमत शब्द श्रुमत श्रुमत में हो जाएगा श्रौमत सार्थ में हो श्रौमत्य सार्थ में यादयस तद्राजा पुगादियों आया था अग्रामणी पड़ा था, अभी शुरू हुआ था, वहाँ से यहाँ से लेकर के जितने सब तद्राज संज्ञा कही इतने आरभ्य उगता है संज्ञा सी हो तो सूत्र क्या लगेगा तद्राज से बहुसु तेने वस्त्रियाम तेन अस्त्रियाम बहुसु लोक हो गया। लोहित ध्वजा कपोत पाका कौंजायना ब्राद्रायना ये बहुवचन का रूप दिया। रूप क्या बना था लोहित ध्वज का, पहले बना था अभी लोहित ध्वज, लोहित ध्वज्यो लोहित ध्वजा, और दूसरा बना था कपोत कापोत पाक्य कापोत पाक्य कापोत पाक्यो कपोत पाका। इस प्रकार कौंजायन कौंजायन्य कौंजायन्य कौंजायना ब्राध्रायन एक वचन क्या बनेगा ब्राध्रायन्य पाद सतस्य संख्या देर विप्सायां भूल लोपश्च लोप विप्सायां संख्या देर विप्सायां भूल लोपश्च भून होगा और लोप हो जाएगा पाद सत संख्या आदि हो आदि में संख्या हो अंत में पाद हो सत हो लोप वचनम अनियमितिकत्वार्थम भून लोपश्च भून का लोप होगा बिना कारण निमित्त के बिना अतो न स्थानीवत लोप होने पर ओ अच्छा परसिन पूर्वविधो स्थानीवत इसका लोप किसके होता है पाद सत अंत्य अलंत्य अंत्य पाद के अकार सतत के अकार का लोप हो जाएगा पाद सतस्य अलंत्य परिभाषा अंत का लोप होगा। अंत का जो लोप करने से क्योंकि यहाँ पाद पत से हो जाता है यश से अकार का लोप हो जाता था फिर लोप करने से उस अचपर से पूर्वविध सूत्र से स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत नहीं होने से ओ, पाद पत स्थानीवत पाद पत अतो न स्थानीवत तो यहाँ पाद सत्य से पादश्च सतमच समाह द्वंद कर दिया बून हो गया पाद सत यस्यति लोप प्राप्त होता है यस्य तो स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत हो जाएगा तो पाद को पत आदेश नहीं होगा यस्य अकार का लोप हो जाएगा तो हलंत तो हो गया हलंत तो होने पर पाद पत प्राप्त है किंतु यदि स्थानीयपत हो जाएगा लोप तो पाद शब्द हलंत नहीं मिलेगा तो पदादेश नहीं होगा। इसे स्थानीयपत नहीं कर हो तो लोप विधान क्या लोप होगा नहीं तो लोप अपने आप हो जाता था कि सूत्र से नहीं यसे तीजम तो पाद पद आदेश हो गया। तद्धितार्थ इति समासे कृते प्रत्यय तद्धितार्थ समा तद्धितार्थ समा तद्धितार्थ क्या सूत्र उत्तर तद्धितार्थ उत्तर पद समाह समास होगा। यहाँ तद्धितार्थ प्रत्यय कैसे होगा ये तद्धितार्थ में प्रत्यय करने के लिए यहाँ विप्साया विप्सार्थ में होता है प्रत्यय विप्साय व्याप्तम इच्छा तो विप्सार्थ में यदि हो तो तद्धित नहीं है ये शंका आगे है क्या ठीक है में है ये नीचे से पंचम में टीका में नीचे विप्साय प्रकृति अर्थ विशेषण दिया वो तो प्रकृति अर्थ का विशेषण है तो बुन अर्थाभावा तो बुन का उसी अर्थ में तद्धित जो बुन प्रतिभा किसी अर्थ में नहीं हुआ विप्सार्थ विप्सार्थ जो हुआ प्रकृति है विप्सा प्रकृति का जो अर्थ उसमें विप्सा करना है तो तद्धित अर्थ नहीं हो तो समास कैसे होगा। ऐसे बुन होता है उसी विप्सा का द्योतक होने से द्योतार्थ होने से सार्थक हो द्वितीय विप्सा द्योतक तद्धित है गुण इसलिए यहाँ तद्धितार्थ उत्तर पर समास हो जाएगा। समास करने पर फिर ऊन प्रति होगा स्त्रियाँ में वो स्वभावत होता है दो दो पादो ददाती अर्थ में दो दो पादो ददाती अर्थ में दो दो पादो ददाती तो अलग है दो दो पाद में यहाँ विप्सार्थ में द्वि अग्रे पाद द्वि पाद से अगे भून करना पादों को पदादेश हो जाएगा भून प्रतिवरणा को हो गया द्विपदिका बन जाएगा द्विपदिकाम ददाती ऐसे प्रयोग होगा दो दो पादो अर्थ में द्विपदी काम, इसी प्रकार द्वे द्वे सत्य अर्थ में द्विशती काम, द्विशत शब्द है, द्विशत शब्द वो हो जाएगा द्विशती काम बन जाएगा टाप, द्विशती काम टाक होगा वो हमें स्त्रीलिंग में द्विपदी काम द्विशती काम दोनों में टाप हो जाएगा इवर्ण होने पर। पाद सत ग्रहणम अनर्थकम अन्यत्रापि दर्शनात्, ये जो सुद्या है हाँ भारतीय बोलो, ये सूत्र में जो पाद सत्यद्या है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्यत्र भी से होता है, जैसे द्विमोदी का द्विमोदक की काम दो दो मोदक का मोदक के द्वे द्वे मोदक के ददाती द्वे द्वे मोदक में द्विमोदक से भूमि हो जाएगा और इवर्ण का टाप हो जाएगा प्रत्यस्थात इत हो जाएगा द्विमोदक की काम ददाती, इसे ही प्रयोग होता है। तो पाद सत नहीं होने पर भी लगता है, इसलिए विषायाम इतने करना चाहिए, विषायाम संख्यादर विषायाम बुन लोप से इसे सूत्र होना चाहिए, भारतीकार कहते हैं। दंड व्यवसर्गयोश्च बुन हो जाएगा, तो पहले तो था विषार्थम, यहाँ विषा नहीं होने पर अविषार्थम इदम दो पादो दंडित, दो पाद दंड बलात् करके ले लिया, दंड देकर ग्रहण कर लिया, तो द्विपाद में द्विपदिकाम, द्विपदिका में बून हो गया टाप और प्रतिष्ठात हो जाएगा। द्विशतिकाम व्यवसृजति, व्यवसृजति कहते व्यवसर्गार्थ ही दान अर्थ है, द्विशतिकाम पहले दंड अर्थ हो गया दूसरा दान अर्थ, द्वे सते व्यवसृजति इसका अर्थ है द्विशतिकाम व्यवसृजति का अर्थ ददाति। स्थूलादिभ्य प्रकार वचने कन, प्रकार वचने जाति प्राप्त उसका अपवाद हो गया, स्थूलादि शब्द से जाति नहीं होकर के कन, स्थूल कह अणु से अणु कह, चंचद बृहत्व रूप संख्यानम, चंचद धातु है चलन अर्थ में, तो चलन है क्या टीका में दिया, अचंचन अपि चंचन इव दृश्यते, स चंचक चंचक स्वयं चलता नहीं है, किन्तु चंचद प्रकार प्रकार वचन चलता जैसे लगता है तो चंचत कह, नहीं चलते हुए भी चलता जैसे लगता है, उसमें दिया जल चलता है, जल के भी मध्य में कोई मणि है ऊपर चलता है, तो मणि नहीं चलने पर भी उसके कारण जल चलन से दिखता है चलता जैसे, चंचत कह ऐसे बृहत कह, बृहत क्या बृहत नहीं, बृहत जैसे लगता है प्रकार वचन बृहत प्रकार, तो कौन हो गया बृहत कह। सुराया अहौ, हाँ ये सुरा ये तुलादि गण में सुरा अहौ, सुरावर्णो अहि, सुरावर्ण के मध्य वर्ण के सर्प है तो सुर का बन गया, अहि सर्प अर्थ में। अनत्यंत गतुक तात कौन हो जाएगा, तो प्रत्यंत से अत्यंत गति ने अनत्यंत गति, अत्यंत गति है संपूर्ण अवयव का संबंध, अत्यंत गति प्राप्ति संपूर्ण अवयव संबंध टीका में दिया, अशेष अवयव संबंध, जहाँ संपूर्ण अवयव संबंध नहीं तो अनत्यंत गति, छिन्नकम भिन्नकम अभिन्नकम, कुछ अंश कट गया तो छिन्नकम, छिन्नम अर्थ में पुराने किंचित अवयव अवच्छेदन छिन्नम, छिन्नकम का अर्थ किंचित अवयव अवच्छेदन भिन्नम भिन्नकम न भिन्न अभिन्नम, किंचित अवयव अभिन्न है तो अभिन्नकम। नसामी वचने, सामी वाचक शब्द यदि रहा तो नहीं होगा, कौन नहीं होगा, सामी का अर्ध सामी पर्याय उपपदिक तांता न कन, कन प्राप्त था किस सूत्र से, अनत्यंत गतुक्तान सामी हो गया तो नहीं होगा, सामी कृतम आधा किया गया तो सामी कृतम में सामी अर्ध अर्थ में सामी प्रद प्रयोग करने से यहाँ कन नहीं हुआ अर्धकृतम। अनत्यंत गतरी यह प्रकृत्या अभिधानात पूर्वेण कन न प्राप्त, अच्छा यहाँ जो सामी कृतम अधा किया गया पूरा नहीं किया तो अनत्यंत गति है क्या, अनत्यंत गति है, अनत्यंत गति अर्थ शब्द का जो अर्थ है सामी शब्द से अर्ध शब्द से उक्त हो गया, उक्त अर्थान अप्रयोग, जो अनत्यंत गति का अर्थ हो, अर्थ सामिक अर्थ से सिद्ध हो गया, जब अर्थ सिद्ध हो गया फिर उसमें अनत्यंत गति अर्थ में प्रत्यय प्राप्त नहीं है, नहीं होने पर निषेध के अनुसामी बचाने, तो इस निषेध कण से क्या सिद्ध हुआ, सार्थिक भी कौन होता है, सार्थिक कण का ज्ञापक हुआ अनुसामी बचाने। इदमेव निषेध सूत्रम अत्यंत सार्थिकम अपनी कणम ज्ञापयति, निषेध सूत्र कौन है, तो सामी वचन होने पर भी सामी वाचक होने पर कौन प्राप्तता तो निषेध करता है, प्राप्त कैसे होगा, अनत्यंत को तुक्ता जो प्राप्त वो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अनत्यंत गति का जो अर्थ है सामीकृत, सामी प्रकृति के द्वारा उक्त हो गया, सामीकृत सामीकृत अर्धकृत प्रकृति से यदि उक्त हो गया तो उक्तार्थानम अप्रयोग कौन प्राप्त नहीं, तो निषेध से ज्ञापित होता है कौन होता है, कौन होगा तो किस अर्थ में होगा, सार्थिक, कहीं भी सार्थिक कौन हो जाएगा ये ज्ञापक से, बहुत रकम ये दे दिया, बहुत रकम बहुत से कौन होकर बहुत रकम। भाष्य तो इदम सूत्रम प्रत्याख्यातम, भाष्य में प्रत्याख्यान कर दिया ये नसामी वचने, तमवाद्यंता स्वार्थे कौन वक्तव्य वचन न यावात इत्यादि स्वार्थे कना बहुत रकम सुख सुकरतरकम इत्यादि सिद्धमिति तदाशय भाष्य कार का आश्य अभिप्राय, तमवादिगणता सार्थिक कर्ण वक्तव्य के वार्तिक है और यवादिगण में अनुसार सार्थिक कर्ण हो जाएगा तो ये बहुत रकम सुख तरकम सिद्ध हो जाएगा, न सामीकृता में निषेध की आवश्यकता नहीं, कर्ण तो यहाँ सामीकृतम अर्धकृत में कर्ण प्राप्त नहीं है, क्यों प्राप्त नहीं, जो अर्थ उक्त हो गया और सार्थिक हो करने के लिए कहेंगे निषेध ज्ञापक, तो सार्थिक करने के लिए या वादित्वाद कौन हो जाएगा अथवा इवार्तिक से हो जाएगा करके प्रत्याख्यान किया। बृहत्या आच्छादने, आच्छादन थे कौन हो जाएगा, द्रौ प्रावारु उत्तरासंगो सामो बृहत्तिका इति तथा अमर, अमर को समय बृहत्ति शब्द क्या है, दो प्रावार वस्त्र है आवरण, उत्तरासंगो उत्तरीय है, सामो बृहत्तिका दो समान अर्थ में उत्तरासंग हो प्राभार हो, ये दोनों लिंग में प्रयोग होते, प्राभारस्य उत्तरासंगस्य, प्राभार उत्तरासंग दोनों समान अर्थ का बृहत्तिका शब्द का अर्थ, तो बृहत्तिका शब्द से बृहत्या बृहत्ति शब्द से कौन हो गया आच्छादने, कौन होने से टाप होकर के प्रत्यस्थात हो जाए बृहत्तिका बन गया, उत्तरीय उत्तर वस्त्र को बृहत्तिका कहते हैं, ये अमर कोश का वाक्य है। आच्छादने के बृहति छंद है, यह आच्छादन नहीं होने से कौन नहीं हुआ, असडक्षाशित कर्माल पुरुषाध्युतर पदात कह, ये पहले आया था उसने ईश्वराधीन बनाने के लिए, ईश्वराधि ईश्वराधीन समास के सूत्र से होगा, सप्तमी समे ईश्वराधि तो ईश्वराधि बन गया, ईश्वराधिमन के ना अध्युत्तर पद होने से क हो जाएगा, इससे असड़क्षु असड़क्ष आशितंगु अलंकर्मन अलम पुरुष अध्युत्तर पदात क, स्वार्थ में क हो जाएगा, असड़क्षिण असड़क्षिण मंत्र छः अक्ष नहीं हो न सड़क्षी, तीन व्यक्ति देखेंगे तो सड़क्ष हो गया, असड़क्ष मतलब दो से तृतीय को नहीं पता चले, जो उपदेश करे जो गुरु शिष्य अन्य आंख कोई नहीं देखेगा, असल अन्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो, ऐसे गोप्य मंत्र के लिए कहा असड़क्षीणो मंत्र, असड़क्ष शब्द से ख होकर के असड़क्षीण बन गया मंत्र, द्वाभ्याम एव कृत इति मंत्र मंत्रणा द्वाभ्याम दो से तीन नहीं है एकांत होने वाले, राज तदामत अमात्यादि भी युक्त क्रियमाण निर्धारण अविद्यमानी षडक्षिणी यस्मिन असडक्ष अक्षिणी शब्द है नकारांत है बहुव्रीह शक्ति अक्षिण संज्ञा सच हो गया अक्षय है अविद्यमानी षड अक्षिणी यस्मिन तो असडक्षिण असडक्षिण शब्द से संज्ञा सच हो गया असडक्ष बन गया इनका नस्ते हो जाएगा असडक्ष असड़क्ष बनने के सार्थ में कहो गया असड़क्षीण आशिता गावो अस्मिन तो आशित गु होने के बाद यहाँ मुम निपातन कर दिया आशितम गवि ख हो गया आशितम गविन अरण्यम जिसमें गो को किराया निपातनात पूर्व से मुम पूर्व कौन है आशित आशितंग बन गया अलम कर्मणित अलंकर्मन अलम कर्मण अलंकर्म होने के बाद ख हो गया अलंकर्मिण अलम पर्यादय ग्लानी आदि अर्थ चतुर्थिया तो चतुर्थी समासात अलम कर्मणि अलंकर्मन बन गया ख हो गया अलंकर्मिण टील पहुँच जाएगा नष्ट दीते ख से ही न होने के बाद अलम पुरुष अलम पुरुषाय इसी प्रकार समास हो जाएगा अलम पुरुष बने के बाद ख अलम पुरुषिण अलम पुरुषिण में मातृभ्रोगिण इत्यादि असडक्षिणादो न त्वम अच्छा ये असडक्षिण में पहले जो शब्द आया असडक्षिणो णत्व कैसे हुआ मालूम है समान पद में णत्व होता है षड अलग पद अक्षय अलग पद है तो नहीं होना चाहिए तो वहाँ आचार्याद अणत्वम निपातन हुआ तो णत्व हो गया रोता पद व्यवहित निषेधस्तु न निषेध नहीं होगा पदे पर तो यत्पदम तेन व्यवधान निषेध हो गया तो आया था पहले मातृभगिण में आचार्याद अणत्वम कह करके तो देखो आचार्याद अणतीस में आया कि इस पुस्तक में ना प्रथम खंड में त्रिपति में त्रिपति में हाँ तो ये भोग शब्द से खान होकर के भोगिना बनता है आचार्य भोगिना आगे हो गया ईश्वराधीन ईश्वर अधिक ईश्वर अधि यस्माद अधिकम यस्य च ईश्वरचन तत्र सप्तमी ईश्वर सप्तमी और सप्तमी सौंडे समास हो जाएगा ईश्वराधि बनने के बाद ख हो जाएगा ईश्वराधीन ईश्वराधीन अधीन शब्द अलग नहीं है ईश्वरे अधि बनाने के बाद ख होकर के बना हिंदी में तो उनके अधीन कहा जाता है ईश्वर के अधीन ईश्वर से अधीन ईश्वराधीन ऐसे शब्द कहें कि ऐसा ईश्वर से अधीन ऐसा नहीं बनेगा ईश्वरे अधि इति ईश्वराधि बनने के लिए ख हो जाएगा ईश्वराधीन बन जाएगा नित्यो एम ख ईश्वराधि शब्द प्रयोग नहीं होगा ईश्वराधीन ही प्रयोग होगा ये ख नित्य क्यों है आगे सूत्र है विभाषांचे अधिक स्त्रियाँ विभाषा ग्रहणाथ उत्तर सूत्र विभाषा ग्रहणाथ ख हो गया नित्य है ये जितने बना अन्य भी केचित सार्थी कहा प्रत्यय नित्यम इष्यन्ते कहा अन्य कुछ प्रत्यय भी सार्थी का प्रत्यय नित्य है कौन कौन है तमवाद है प्राकन तम अतिशायन तम विष्टन से लेकर अवक्षेपण कर्ण तक यहाँ दे प्रागुन पुगा से लेकर के बुन तक बुन हुआ अभी भी बुन आया था कौन सूत्र है हाँ पद सत्यकार ये जो दिया है आमादेह प्रांग मैट आमादेह आम किमे तिंग से अच्छा आम वहाँ से लेकर मैट ये कह दिया बृहति जात्यंता समासांताश्च भाष्य में बृहति आच्छादन से लेकर जात्यंता सब थे जात्यंता छ बंधुनिया वस्तु तस्तु कहकर टीकाकार कहते परिगणिता एवं नित्या न तो पाशवादे पाशपाद नहीं है तो बृहति जात्यंता इति बहुवचन जो दिया है बृहत्या आच्छादन जात्यंता छ बंधुनि सूत्रद्वयर मध्यगतन तो ये देख करके तो भाष्य वाक्य है तो ये कोई कोई प्रत्यय सब अत्यंत सार्थिक होते हैं अन्य भी किचित सार्थिक प्रत्यय उनसे नित्य होगा ये हो गया ओम नेता।